إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. دین کے حوالے سے ہماری غلطیاں بہت زیادہ اور جن غلطیوں میں ہم عام طور پر مبتلا ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی ایک بڑی تعداد کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں. یہ غلطی انسان کو برباد کرنے والی ہے. بات یہ ہے کہ نیکی اس کی حیثیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانے. معلوم نہیں کتنی نیکیاں جنہیں میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں ہماری مغفرت کا سبب بن جائے, اللہ کے ہاں ہمارے درجات کا ذریعہ بن جائے. ایک دوسری بات, نیکیوں کے کمانے کی جو مہلت اور وقت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ محدود. معلوم نہیں کہ وہ وقت کب آ پہنچے کہ نیکیوں کے کمانے کا دروازہ مکمل طور پہ بند ہو جائے. عقل مندی دانائی یہ ہے کہ مسلمان جو نیکی کر سکے اس کو کر دے. معلوم نہیں کہ پھر موقع میسر آئے یا نہ آئے. آج کے خطبہ میں اسی موضوع کے حوالے میں اسی موضوع کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں چند ایک نیکیوں کا ذکر کیا جائے گا. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھ, کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ. اگر اور کوئی نیکی کرنا تیرے بس میں نہ ہو, تیرے لیے صرف یہی مطلب ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ملے خندہ پیشانی سے اپنے مسلمان بھائی سے مل سکے تو یزیدیوں کی تکلیف اس کو بھی حقیر نہ سکے. اس کے علاوہ سینکڑوں نے کیا ایسی ہیں اللہ کی ہم بڑی عظیم اور میری اور آپ کی سمجھ میں شاید ان کی حیثیت بہت معمولی. صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمة من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات. فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اللہ کی پسند کا اللہ کی خوشنودی کا ایک لفظ بولتا ایک لفظ ورڈ جملہ نہیں. فرمایا بندہ اللہ کی پسند کا ایک لفظ بولتا ہے اللہ اس لفظ کی وجہ اس لفظ کی وجہ سے اس کے درجات کو اونچا کرے. توجہ فرما مجھے کیا خبر آپ کو کیا خبر کہ اس نیکی کی اللہ کے ہاں کتنی حیثیت ہے. اپنی دادائی اپنی خیرخواہی اس میں ہے جو نیکی ممکن ہو اس کو کرتے جا. اسی بارے میں ایک تیسری حدیث پاک امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان وسبحان اللہ وبحمده تملا ما بین السماوات والارض. فرمایا الحمدللہ کہنا توجہ فرمائی الحمدللہ کہنا کوئی بڑی مشکل بات اس میں گھنٹے خرچ ہوتے ہیں یا لاکھوں روپے خرچ آتے ہیں. فرمایا الحمدللہ کہنا اس سے میزان پھٹ جاتا. کل قیامت کے دن ونذر الموازین یوم القیامہ کل قیامت کے دن میزان نیکیوں اور برائیوں کو توڑنے کے لیے میزان لگا جاتا. اب جو کوئی چاہے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھر جائے. اتنی آسان بات بتلائی الحمدللہ تملا المیزان الحمدللہ کہنا نیکیوں کے پلڑے کو بھر دے. اور کیا فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے آسمان اور زمین ان کے درمیان جتنا فرق ہے وہ سارا کا سارا بھر جاتا. اب توجہ فرمائیے میں آپ اپنے دفتر اپنے تعلیمی ادارے اپنے تجارتی ادارے اس کی طرف جا رہے ہیں سینکڑوں کا کیا میں اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. سینکڑوں دفعہ آتے سینکڑوں دفعہ آتے اور وہاں بھی جب فارغ ہوں زبان سے کچھ بات نہ رہے ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے ہیں. اگر ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ پر ہو جائے تو سینکڑوں یا ہزار دفعہ کہنے سے کتنی نیکیوں کے انبار جمع ہو جائے. اسی حوالے سے چوتھی بات, امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من غسل وقتل یوم الجمعہ وقضى وقتك ودنا وقتك واقتنع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وقيامها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا جو جمعہ کے دن چار کام کرے, توجہ کی, جو جمعہ کے دن چار کام کرے, نمبر ایک اچھی طرح عمل کرے, نمبر دو بہتر بھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے, نمبر تین امام کے خون قریب ہو جائے, نمبر چار خطبہ جمعہ خاموشی سے اور پوری توجہ سے اس کے لیے کیا تصور کیجیے. پھر سنیے, جو شخص جمعہ کے دن چار کام کرے, نمبر ایک اچھی طرح غسل کرے, نمبر دو بہتری مقصد میں پہنچ جائے, نمبر تین امام کے خطیب کے قریب ہو جائے, نمبر چار توجہ سے خطبہ سنے اور گفتگو کرے اس کے لیے کیا. فرمایا جتنے قدم چل کے آئے, جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم کے بدلے میں ایک سا روزے رکھے گا اور ایک سا اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال پہ لکھا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ثابت شدہ حدیث مسلم امام احمد. توجہ ہوئی, میں آج کتنا خطا کر رہا ہوں اور میرے بہت سے بھائی سب تشریف لاتے ہیں جب خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے, لوگوں محرومی کی بات, خسارے کا سودا ہو, گھاٹے کا موقع, اس حدیث پاک سے پھر سنیے اور اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا. جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے, بہتر بھی مسجد میں پہنچے, خطیب کے قریب ہو جاتے, توجہ سے خاموشی سے خطبہ سنے, کیا ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے اس کے ہر قدم کے بعد اللہ تعالی ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی عبادت کا اس کو ثواب عطا کرے. اسی حوالے سے پانچویں بات, امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تصدق بعدل تمرت من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها هي بيده ثم يربيها كما يربي احدكم فيرضها حتى تكون مثل الجبل او كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ, بڑی قیمت ہے, بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کو کمر ٹوٹ جائے گا, کیا ہوگا ایک کھجور کے برابر. فرمایا جو ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے پاک کمائی, اور اللہ پاک کے سوا کوئی اور کمائی قبول نہیں کرتا. کیا ہے اس کا بدلہ؟ فرمایا اللہ, اللہ اکبر, اس ایک کھجور کے صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کر اور کچھ نہ ہو. فقیر بندہ, مغلوب بندہ حضور کے برابر صدقہ دے, اب سوال رب اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کریں, کتنی شان ہے اس صدقہ کرنے والے. بات سمجھانے کے لیے, اگر کوئی چھوٹا آدمی کسی بڑے کی خوشی کے موقع پہ کچھ لے جائے تو چھوٹا آدمی کیا چاہتا ہے؟ کاش کے لیے چودھری صاحب یہ خان صاحب میری چیز کو دیکھے. اور عام طور پر وہ کیا اترا دے اور اس کا دل جل جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے لایا ہوں چودھری صاحب کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ بندہ حضور کے برابر اللہ کے دیو ہی مار میں سے صدقہ کر رہا ہے, اور سوارا اس صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ اس صدقہ کی پرورش کرتے ہیں, اس صدقہ کو بڑھاتے ہیں. جس طرح سے گھوڑی والا گھوڑی کے بچہ کی پرورش کرتا, اور پھر وہ کھجور کے برابر صدقہ کہاں پہنچتا ہے؟ فرمایا اللہ اس کو بڑھا بڑھا کے اتنا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو. کہاں کھجور اور کہاں پہاڑ. اب لوگ کیجیے, جو پہاڑ کے برابر اس کا بدلہ ہے وہ کس کے پاس؟ اور اللہ کے پاس جب کوئی چیز ہے وہ مقدار میں بھی بڑی ہے اور قدر و قیمت میں بھی بڑی. اگر اس کی کوانٹٹی بہت ہے تو اس کی کوالٹی بھی اللہ کی شان و عظمت کے بقدر ہے. اسی حوالے سے چھٹی بات, امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ راستے سے گزر رہا ہے, راستے میں کسی درخت کی ٹہنی اور وہ کانٹے دار تھا, وہ گزرنے والا اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. کوئی وضاحت بہت بڑا تھا؟ پھر سنیے, امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص راستے میں سے گزر رہا, دیکھتا ہے ایک کانٹے کا آنکڑا اس کی ٹہنی راستے کی, اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیتا. اللہ کے ہاں اس بڑا ہے معمولی سے عمل پر کیا دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اس مندر کے گناہوں کو معاف. لوگوں, بات کا خلاصہ یہ ہے, کسی عمل کو میں اور آپ حقیر نہ سمجھیں, نیکی کا جو کام کر سکے وہ ضرور کر گزرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اس آن لا حقے میں ہمارے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں تمام ساتھیوں سے جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہم میں سے کوئی اپنے ذاتی تعلقات, اپنے دنیاوی فوائد, اپنی برابری یا کسی اور ناطے سے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. جو شخص کسی ایسی بات کی تعریف کرے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو, امت اسلامیہ کا خسارہ ہو, امت اسلامیہ کی دشمنی ہو, ایسے بات کی تائید کرنے والا وہ بھی مجرموں میں شامل ہوتا ہے. کوئی شخص کسی ایسے کو, کسی ایسے شخص کی تائید نہ کرے جو اللہ کے رسول کا دشمن, جو امت اسلامیہ کا دشمن, انتہائی سوچ سمجھ کر اس موقع پر کچھ کہنا اور کرنا ہے. ہمارے ناما اعمال میں نیکیوں کی پہلے سے بہت قلت اور گناہوں کی بہت کثرت, اپنی بربادیوں میں مزید اضافہ نہ کریں, کوشش کریں وہ کریں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور گناہوں میں کمی. اور اس کے ساتھ ساتھ سچی بات یہ ہے کہ ہم پر بحثیت ملک اور بحثیت امت بہت بڑا عذاب جو کچھ ہو رہا ہے آپ حضرات شاید مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں. سچے دل سے پوری امت کے لیے اللہ کے روبرو معافی اور توبہ طلب کرنے کا وقت ہے. اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے اور اس کے لیے محنت کرنے کا وقت. بربادیوں سے بچنا دین سے بغاوت سے نہ ہوگا. بربادیوں سے بچنے کی راہ اللہ کی کتاب کو تھامنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو چاہیے اپنے لیے, امت کے لیے, ملک کے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے اخلاص سے, توجہ سے, گریہداری سے اللہ سے التجا کریں. اگر امت کی خیر نہیں تو ہماری خیر, اگر ہمارے ملک کی خیر نہیں تو ہماری خیر. امت کی خیر میں ہماری خیر ہے, ہمارے ملک اور عالم اسلام کی خیر میں ہماری خیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعذبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضى المسلمين, اللهم اشف مرضى المسلمين, اللهم اشف مرضى المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين, اللهم زلزل أقدامهم, اللهم شتت شرهم, اللهم فرق شرهم, اللهم أنذر بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.